जो तेनु वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तेनु वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम पलकां दी छावा ठंडी हवावा मैं मांगू दुआवा पलकां दी छावा ठंडी हवावा मैं मांगू दुआवा रब्बा वे सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम एक पल में दिलिए बेताबियों को हाले तमन्ना कैसे बताएं सौ अफसाने हैं सौ सौ बातें हैं जाने तमन्ना कैसे सुनाएं पहली मुलाकात पहली याद पहली बारिश की फरियाद सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनु वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सिहाई से कोरे कागज पर नाम तेरा हम लिखा करते थे फुरकत में हम यूं अक्सर बैठ कर चारों दीवारों को देखा करते थे तुम हो सहारा तुम हो वफा मेरे लबों की तुम हो दुआ सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनु वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात